श्री भगवद भक्त जन पंचकोश विवेक प्रकरण जो कि तृतीय अध्याय के अंतर्गत है, विचार कर रहे हैं। भगवद भक्तजन उस परम तत्व आत्म तत्व का ही चिंतन चल रहा है जो किसी साधन के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, परंतु जिसके अस्तित्व को माने बिना हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा जो अस्तित्व सद्रूप से विद्यमान उस परम अस्तित्व का ही निर्वचन कर रहे हैं पंचदशीकार, और साथ साथ उस परम ज्ञान को प्राप्त करने की एक विचार शैली, एक पद्धति हमें दे रहे हैं। इस विश्व में जो कुछ भी दृश्य वस्तु है उस दृश्य से बिल्कुल विलक्षण वो सत्ता है, और उसी सत्ता का स्वरूप अनुभव रूप है, जो कि अनुभव के द्वारा जिनको आप जान नहीं सकते। भगवत भक्तजन, कष्ट इस बात की है कि हे तुम हो तो जगत है, तो ऐसा क्या कर्म था कि जगत ही रहा तुम होते हुए भी अनजान बैठे। भगवत भक्तजन, इसी को यहां ग्रंथकार निर्वचन कर रहे हैं कि देखो, जिस अस्तित्व को अन्य किसी भी प्रकाश के द्वारा तुम देख नहीं सकते, जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते, शब्द की अधिगम भी जहां जाकर के मौनता को प्राप्त कर लेते हैं, समझने के लिए जितने भी विधा आपके पास है प्रत्येक विधा अपने अस्तित्व को जहां जाकर के विसर्जित कर देते हैं, वो जो सत तत्व है, वो जो चित तत्व है, वो जो आत्मा अस्तित्व है, वो जो अपना स्वरूप है, उसको तुम इस संसार के विषय वस्तु जितने भी संबंध है वृत्त्यात्मक सभी संबंधों को अगर तोड़ सकते हो, छोड़ सकते हो, तो शायद उनकी कोई आभास तुम्हें लग सकता है। इसलिए भगवत भक्तजन वेदांती के लिए जो थोड़ा साधक है उनके लिए बहुत कष्ट की बात है कि क्या है कि संसार को लेकर के हम चल रहे हैं, और जिनके बिना हम एक पग क्या एक पल भी समझ नहीं सकते। इस शरीर के क्रिया को भी, अगर बाह्य क्रिया को भी आप लेते हैं, तो जिनके अस्तित्व के बिना संभव नहीं है। साधक जब छोड़ करके उसको पाना चाहते हैं तो वो पाता है कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध के ग्राहक जितने भी इंद्रिय हैं वो सब के सब जो है उसको पाने में असमर्थ है, और तब जाकर के वो व्याकुल हो उठता है कि फिर अपना स्वरूप क्या है, अपना आत्म अस्तित्व को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और तभी नारायण जाकर के वो गुरु स तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा अभिगच्छेत, वो गुरु के पास पहुंचते हैं और गुरु उन्हें वो आत्म तत्व का प्रबोध कराने के लिए तत्पर हो जाते हैं। और हम पंचदशी आदि ग्रंथ के द्वारा इसी का विचार सुन रहे हैं, गुरु किस प्रकार दृष्टांत के द्वारा, उदाहरणों के द्वारा कैसे उस आत्म तत्व का प्रबोध करा रहे हैं। भगवत भक्तजन, श्लोक संख्या 15 का उच्चारण हम करते हैं। अर्पकांतर राहित्ये अर्पकांतर राहित्ये अप्यस्तेषां त्वत्स्वभावता प्यस्तेषां त्वत्स्वभावता मा भूत् तथानुभावत्यम् मा भूत् तथानुभाव्यत्वम्। बोधात्मा न तु हीयते बोधात्मा न तु हीयते अर्पकांतरराहित अर्पकांतरराहित्ये प्यस्तेषां तत्स्वभावता प्यस्तेषां त्वत्स्वभावता मा भूत् तथानुभाव्यत्वम् मा भूत् तथानुभाव्यत्वम् बोधात्मा न तु हि बोधात्मा तु न हीयते बोधात्मा तु न हीयते। भगवत भक्तजन, कल एक दृष्टांत के द्वारा उस अनुभव स्वरूप आत्म तत्व को समझाया और उसी को पुष्ट करने के लिए इस श्लोक का उच्चारण किया। कल दृष्टांत के द्वारा इतना निश्चय करके बतलाया कि भाई जिनका स्वभाव माधुर्य है, मधुरता जिनका स्वभावगत है, वो अगर अपने स्वरूप का, अपने स्वभाव को देवी देता है तो उनके स्वभाव में कोई न्यूनता कोई हीनता नहीं होती। जिस प्रकार दृष्टांत कि भाई बेसन को, बेसन की जलेबी बनाया और उसको आपने शक्कर के चाशनी में डाल दिया तो मीठा बन गया, तो क्या जिनका स्वरूप में मिठास नहीं है उसको शर्करा आदि मीठा बना सकता है, परंतु शर्करा को भी कोई मीठा बना सकता है? भगवत भक्तजन, अपेक्षा किनको है? बेसन को मीठा बनने के लिए किसी की अपेक्षा है, परंतु शर्करा को बनने के लिए अपेक्षा नहीं है। ठीक उसी प्रकार सर्व अनुभव जितने भी वस्तु है, विषय है, इंद्रिय गोचर हो, प्रत्यक्ष हो, अप्रत्यक्ष हो, ये सब जो है अनुभाव्यता है। उस प्रत्येक को अनुभव करने वाला कोई है, परंतु प्रत्येक को अनुभव करने वाला जो अस्तित्व है आत्मा, वो स्वयं अनुभव स्वरूप है। इसलिए उस अनुभव को पाने के लिए अन्य भिन्न कोई अनुभव की अपेक्षा नहीं है। जैसा शर्करा को मीठा बनने के लिए अन्य मिठास की जरूरत, अपेक्षा आदि नहीं है। ठीक इसी प्रकार प्रश्न यही उठाया गया था कि भाई अनुभव को कैसे जाना। तो भाई अनुभव को जानने के लिए दूसरा अनुभव, दूसरे अनुभव को जानने के लिए तीसरा अनुभव, इस प्रकार के अनुभव के सिलसिला को मानने की जरूरत नहीं है। और अगर सिलसिला नहीं आएगी, जो सिलसिला का अनुव्यवसाय आदि को माना है, उनके मत में भी जाकर के वो दृढ़ नहीं बन पाता, स्थिरता नहीं आती कि कहां जाकर के उस अनुभव को स्वीकार किया जाए कि सब अनुभाव्यता को जिन्होंने जाना। इसीलिए इस दृष्टांत के द्वारा इतना तो निश्चय करके बतला दिया कि भाई शर्करा को मीठा बनने के लिए अपेक्षा है क्या? अगर ना होता है, ठीक उसी प्रकार अनुभव स्वरूप आत्मा को जानने के लिए अन्य भिन्न उससे कोई अनुभव की आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं भी, जैसे शर्करा स्वयं भी मीठा है और अन्य को भी मीठा बना सकता है। जलेबी खाते कि नहीं भाई? गणेश उत्सव में लड्डू मिला तो मेरे को भी था, तो लड्डू खाए कि नहीं? बेसन के जो भी मोदक खाए ना, तो उसमें दोनों तत्व है। अब इसको पढ़ने के बाद तो लड्डू का मिठास क्या लगा पता नहीं, ये तो थोड़ा विचार कर ही लिया कि भाई इसमें कौन किसके उपकारक है। देखो बेसन के बिल्कुल अपना अस्तित्व ही खत्म है महाराज। केवल बेसन को आप नहीं ले सकते, उसके साथ शर्करा मिलने के बाद उसमें स्वादु आदि बना, परंतु उस मीठा को, शर्करा को मीठा बनने के लिए बेसन की अपेक्षा नहीं है। ठीक उसी को यहां भी पुष्ट कर रहे हैं कि भाई अर्पकांतर राहित्य, यद्यपि कोई भी तत्व उस शर्करा को मीठा बनने के लिए ना तो जरूरत है ना शक्य है। दोनों तत्व शर्करा को मीठा बनने के लिए अन्य कोई अस्तित्व समर्थ है क्या? शर्करा को कैसे मीठा बनाया जा सकता है? उसका स्वभाव है मीठा। ठीक उसी प्रकार आत्मा अस्तित्व, आत्मा के स्वरूप है अनुभव रूप। उस अनुभव रूप को कोई और अनुभव अर्पक अर्पण कर सकता है, दे सकता है, ऐसा नहीं। इसलिए पंक्ति को देखिए, अर्पकांतर राहित्य, अर्पक अर्थात अर्पण करने वाला न होने के कारण, राहित्य शब्द का अर्थ हो गया रहितता। तो चूंकि अर्पण करने वाला कोई नहीं रहता है, अपि तेषां तत्स्वभावता, क्यों? क्योंकि शर्करा का स्वभाव ही है मीठा। उस स्वभाव अगर न होता तो भाई जरूरत अथवा आवश्यकता हो सकता था। चूंकि उनका स्वभाव ही है मिठास, इसलिए उस स्वभाव को कभी भी न्यूनता अधिकता। ठीक उसी प्रकार अनुभव स्वरूप जो आत्मा है, जिनके द्वारा आप पंचकोश का विवेक के द्वारा आपने जाना, और पंचकोश को जिन्होंने जाना, उस पंचकोश से व्यतिरिक्त जो अनुभव रूप आत्मा है, अस्तित्व है, उस अस्तित्व को समझने के लिए, जानने के लिए विजातीय अन्य कोई अस्तित्व को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके स्वभाव में वही है कि वो स्व को भी जानता है और अन्य को भी। स्वयं प्रकाश शब्द का यही अर्थ है भाई, जो अपने को जानता हुआ अन्य को सूचित करता है। जाना, आपने जाना पहले दूसरे को, फिर सबको। अगर ऐसा होता कि खुद को नहीं जानता है, अन्य को तो जान लेता है महाराज, तब तो उसका अर्थ ही अलग हो जाता है। मां भूत तथानुभाव्यत्वम, इसीलिए मां भूत, मां शब्द का अर्थ है ना, अनुभाव्यता नहीं है, मां भूत। बोधात्मा तु नहीयते, भाई चूंकि वो अनुभव्यता नहीं है जी, वो अनुभव स्वरूप आत्मा चूंकि अनुभव के विषय नहीं है, अनुभाव्यता उसमें नहीं है, इससे यह निश्चय न करो कि वो उसका अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए मां भूत तथानुभाव्यत्वम बोधात्मा न तु हीयते। बोधम बोधम प्रतिबोध विदितम मतम, कहीं मिला ना आप लोगों को? कितना आनंद लगता है कि भाई बोधम बोधम प्रतिबोध, ये जो प्रत्येक बोध में आप किसके पास जा रहे हो, यद्यपि अननोन है, हम बिल्कुल असजग है, सजगता के साथ उसको नहीं ले पा रहे, पर प्रत्येक बोध को कौन, किसके द्वारा आप बोधित, कैसा ये लगता है कि भाई प्रत्येक बोध में जो खुद के अस्तित्व को प्रकट कर रहे, अज्ञानता के कारण, अविद्या के कारण उस अस्तित्व को हम समझ नहीं पा रहे, जानने की कोशिश भी नहीं करते, परंतु उनके हुए बिना आप, उपनिषद में वो भी है ना, यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुं क्षिपश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं जदिदमुपाशते। जिनकी उपस्थिति के कारण सारे रूप जगत को, रूपमय जगत को आप जान रहे हैं, कभी अगर इच्छा हुई कि इस रूपमय जगत को इस चक्षुर इंद्रिय के द्वारा हम जान रहे हैं, कहीं जिन चक्षु के द्वारा जान रहे हैं उनको भी इस आंख से हम जान ले, तो कहते हैं यही। देखो मुझे लगता है कितना तकलीफ वाली बात है ना, क्योंकि इतने ज्यादा निर्भर है अपने इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, इतनी ज्यादा डिपेंड है, और डिपेंड मतलब आप लोग बुरा ना लगे, अज्ञानता कारण ही डिपेंडेंट है, मतलब है कि नहीं। थोड़ा सा अगर वेदांत का विचार करने बैठो तो ये प्रत्येक इंद्रिय की जो सीमाएं हैं वो आपके सामने बिल्कुल खोल करके रख दिया। क्यों क्यों भाई क्यों? बाद में पहले जिनके द्वारा आप जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, देखना चाहते हो, उनको तो जरा देखो। यन मनसा न मनुते, आप बताइए, जेनाहुर मनोमतम, जिन मन के द्वारा, जिस मन के द्वारा आप उस तत्व को मनन नहीं कर सकते हैं, परंतु सारे विचार, सारे मनन जिनकी उपस्थिति से हो रहे महाराज। बहुत कष्ट की बात है अगर थोड़ा सा विचार करें कि हम कितना लाचार है, कितना लाचार है, इस लाचारी को न समझ करके हम व्यर्थ के एक अहंकार को लेकर के चल रहे, अपने अस्तित्व को ही हम नहीं समझ पा रहे, जान पा रहे, और हम क्या क्या करने के लिए दौड़ रहे हैं। तो भाई औजार भी है, जिसको मारना है वो भी मौजूद है, अगर ऐसे विचार करें भाई, टेररिस्ट भी मौजूद है आत्मा रूपी, लेकिन आपके पास एक के बाद एक इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है और वो उसके बारे में आप बिल्कुल प्रबल है कि बिल्कुल सही है, परंतु इतना होते हुए भी उस अस्तित्व को हम आप समझ नहीं पा रहे। क्या ये बहुत बड़ा कष्ट नहीं है? तो ये कष्ट, ये विषाद अगर आए महाराज, क्राइसिस बोलो, ये अगर आए तो फिर एक झलांग व्यक्ति लगा सकता है कि फिर इसके ऊपर जो निर्भरता है इसको छोड़ो, फिर इससे भी कुछ और पाने की एक चेष्टा वो करता है। इसीलिए सापेक्ष रूप से जरूर हम भक्ति, भक्त, भगवान आदि के रूप में हम विचार कर सकते हैं, परंतु तदेव ब्रह्म त्वम विद्धि नेदम जदिदम उपासन। जब तक तुम अपने से भिन्न रूप से उनको जान रहे हो, समझ रहे हो, तब तक तुम नहीं समझ रहे हो। इसीलिए वो वेदांत के प्रत्येक पद को चिंतन करना है। बोधम बोधम प्रतिबोध, ये बोध को किसी आकार प्रकार तो आप दे नहीं सकते हैं, तो प्रत्येक बोध में आप किसको पाओगे? अगर आप ढूंढने के लिए बैठते हैं, विचार करने के लिए बैठते हैं, तो प्रत्येक बोध किसके, कैसे, किस रूप में आप उनको प्राप्त कर सकोगे? इसलिए उपनिषदकार कहते हैं बोधम बोधम प्रतिबोधम। इस प्रकार से महाराज मां भूत तथानुभाव्यतम, कितना समाव, आप जैसे थोड़ा जोर से उनको, हम लोगों को डांट करके बोल रहे हैं कि अरे वो अनुभाव्यता नहीं भी हो लेकिन उसके अस्तित्व को तुम नकारने से ही वो अस्तित्व मर नहीं जाता है। महाराज आपके हां और ना के क्या कुछ वैल्यू नहीं महाराज, मतलब ना भी कर रहे हो तो उसमें भी तो हां है ना, अब थोड़ा और चलो ना, ना हा? बस वही तो, ना भी कर रहे हो, नहीं है, अरे नहीं है किसके सहारे कर रहे हो? ये जो नास्तिक है नहीं है बोल रहे हो, तो ये नहीं किसके बल पर आप नहीं बोल रहे हैं? तो ये ना के मूल में भी, तो इसीलिए पूरे व्यवहार, ये बोधम बोधम जो बता दिया, ये पूरे व्यवहार के मूल में कौन है महाराज? जो जिनके माने बिना वो पूरे व्यवहार आप कर रहे हैं, अब जिनको मानने जाओ और बाहरी औजारों से आप उसको ढूंढने जाओ तो वो महाराज ना मिले। इसीलिए तो ये विवेक की जरूरत है कि भाई ये छोड़ो, ये भी नहीं, ये भी नहीं। विज्ञान तक पहुंच गए, विज्ञान के बाद आनंदमय तक पहुंचे, जहां कोई अज्ञान है वो अज्ञान भी विज्ञान भी आत्मा नहीं है, उससे तो परे वो अस्तित्व है। इसलिए भगवत भक्तजन वेदांत के जो विचारक होते हैं, विचार करते हैं, उनके लिए ये पहले उपास्य उपासक भाव ठीक है, इसकी कोई निंदा नहीं है, ये जरूरी है हम जैसे आकारवान व्यक्तियों के लिए, परंतु अल्टीमेट तो आपको निराकार में जाना है। मैं उस दिन मैं इसीलिए आ रहा हूं बाबूलाल जी में जाते हैं ना, मतलब हम लोग कितना आकार से अटैचमेंट रखते हैं, तो श्रृंगार आदि होते हैं जो महाकाल में भी गए देखे होंगे, तो फिर वो आंख, वो नाक, वो सब बना देते हैं शिवलिंग के पिंड के ऊपर, तो वो अच्छा लगता है कि हाँ भगवान देख रहे हैं, भगवान के सामने थाली धरे तो वो मुंह है तो खाएंगे, लेकिन ये शिवलिंग है नारायण निराकार के प्रतीक। हमारा डेस्टिनी है, हमारा साध्य तत्व है वो निराकार, लेकिन हमारी साधना जो है, क्योंकि सारे आकार प्रकार व्यवहार इसी में है ना, फॉर्म से ही है, तो वो फॉर्म लेस को हम जल्दी से मन में बैठा नहीं पाते, इसलिए फॉर्म लेस में भी हम फॉर्म ढूंढते बना देते हैं। महाराज ये तो बना रहे ना, तो इसीलिए वो चिंतन जब भी हम शिवलिंग के पास बैठे, हमेशा आकार को ढूंढो नहीं, हमेशा प्रकार को, आकार को ढूंढने की नहीं, ये जो सारे आकार जाकर के कहां सम्मिलित हो गए, पूरे आकार जाकर के, और देखो सृष्टि के मूल में वो उसी में से पूरे आकार फिर अपने अपने वासना कर्म के द्वारा निकल रहे हैं, तो पूरे आकार को एक तो स्थान है हमारे पास, ये सारे आकार प्रकार को आप वहां जाकर के सम्मिलित करके उस तत्व को जो बोध ज्ञान स्वरूप है, बोध स्वरूप है, वो जो अस्तिता अस्मिता अस्मिता अस्मि के रूप में जो आप अनुभव कर उसको थोड़ा देखो। इसीलिए नित्य निरंतर साधक ठीक है, आप प्रभु मैं दास ये बहुत सही है हम जैसे साधकों के लिए, परंतु नारायण हमारे लक्ष्य ये है कि जहां जाकर के देह बुद्धि भी मिट जाए और केवल मैं और आप ये दो शब्द भी जहां जाकर के हाथ उठा दे, ये वहां तक हमारा लक्ष्य है। इसीलिए यहां लिखते हैं मां भूत अनुभाव्यत्वम बोधात्मा तू न हीयते, उस बोधात्मा को तो तुम भाई त्याग नहीं सकते। अच्छा टीका का चिंतन करते हैं, माधुर्यादि समर्पक वस्त्वंतरा भावे अपि वस्तु अंतरा, जो लोग व्याकरण पढ़ते हैं ना इसमें व्याकरण लगा है, मैं उधर व्याकरण नहीं जा रहा हूं, तो वस्त्वंतरा भावे अपि ये चौदह श्लोक पूरा नहीं हुआ। अच्छा टीका की जरूरत है क्या? मैं तो सब कुछ बता दिया, देख लीजिए आप लोगों की तसल्ली चाहिए तो मैं बाज देता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ वो तो पूरा हो गया, फिर उसमें आपको आप बोर हो जाओगे, फिर आप लोग फिर मीठा कड़वा लगने लगेगा। हाँ वस्त्वंतरा भावे अपि ये शाम गुणादीनाम माधुर्यादि स्वभावता यथा विद्यते एवं आत्मनो अपि अनुभव विषयत्वम् मा भूत अनुभव रूपता तु भवति एव इत्यर्थ। मैं इसीलिए संधि को तोड़ करके उच्चारण कराता हूं कि आपको स्वयं ही अर्थ लग जाएगा। माधुर्यादि समर्पक वस्तु अंतर अभावे, शर्करा में जिस प्रकार माधुर्यादि अन्य वस्तुओं के अपेक्षा नहीं है, अभाव है, तद अंतराभावे अपि येषां हाँ समर्पण अर्पण समर्पण संचरण के आदि आदि शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं। तो गुण आदि नाम माधुर्यादि स्वभावता यथा विद्यते, भाई गुड़ आदि में शर्करा आदि में गुड़ में उसका स्वभाव है माधुर्यादि, इसलिए उसको ऊपर से अर्पक की अर्पण की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए लिखते माधुर्यादि समर्पक वस्तु अंतर अभाव, अन्य वस्तु के अभाव होने से माधुर्यादि स्वभावता यथा विद्यते, अगर देने वाला ना होते हुए भी उनके माधुर्य आदि स्वभाव को वो कभी भी त्याग, ठीक उसी प्रकार एवं एवं शब्द का जो दृष्टांत दिया अब दृष्टांत में बतला रहे, एवं आत्मनो अपि आत्मा भी अनुभव विषयत्वम माहूत, भाई आत्मा को भी अनुभव के विषय अगर नहीं समझ रहे हो, अनुभव के विषय वो नहीं होता है, इसका मतलब वो नहीं है, ऐसा नहीं। अनुभव रूपता तू भवत्येव, भाई वो अनुभव रूप है। और उसी को देखिए अब आत्मा के बारे में श्रुति प्रमाण दे रहे हैं, स्वयं ज्योतिर्भवत्येष स्वयं ज्योतिर्भवत्येष पुरो उस्माद् भासते खिलात् पुरोस्माद् भासते खिलात् तमेव भान्तमन्वेति तमेव भान्तम् अन्वेति तद्भासा भास्यते जगत् तद्भासा भास्यते जगत् स्वयं ज्योतिर्भवत्येष पुरोस्माद् भासते खिलात् तमेव भान्तमन्वेति तद्भासा भास्यते जगत् तद्भासा भास्यते जगत् तीन श्रुति प्रमाण दे रहे हैं भगवत भक्तजन। स्वयं ज्योतिर्भवत्येष, एषः स्वयं ज्योतिर्, ये बृहदारण्यक उपनिषद के श्रुति वचन है। द्वितीय बतला रहे पुरोस्माद् भासते खिलात्, पुरः अस्मात् सर्वस्मात् पुरतः, भाई सबसे पहले पूर्वस्मात्, ये जो भी आप अनुभव कर रहे हैं सबसे पहले किनका जागरण होता है अथवा किनका प्रबोध होता है। पुरोस्माद् भासते खिलात् तमेव भान्तमन्वेति, ये भी मुंडक उपनिषद का श्रुति वचन, तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वम्। तद्भासा भास्यते जगत्, और महाराज उसी के भास से ही, आभास से ही, उसी के प्रकाश से ही भाष्यते। मुझे याद है हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी जी जब इसको पढ़ाते, तमेव भान्तम अनुभात इसको लेकर के पूरे क्लास बंद हो गया था, और ऐसी स्थिति में वो ट्रांसफॉर्म किए थे कि वहां कोई कुछ बोल नहीं सकते, वो चुप हो गए पूरे आधी घंटा। तमेव भान्तम, वो मौन इतना अच्छा उस दिन ये लगा था क्लास, अभी भी देखो 8-10 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, कि अभी भी याद है कि बस उच्चारण करा तमेव भान्तम अन्वेति, मैं भी पहला वाला उच्चारण करते समय थोड़ा रुक गया था ना, तो वो कि सबसे पहले कौन है जिसका भान होने के बाद ही सब भासता है, तमेव भान्तम्। भगवत भक्तजन अब देखिए, स्वयं ज्योतिर्भवत्येषः, भाई वो स्वयं प्रकाशमान जो आत्मा है वो स्वयं ज्योति। इस स्वयं प्रकाश, ये याज्ञवल्क और जनक संवाद आप लोगों ने अध्ययन किया वृहदारण्यक छांदोग्य का, हो गया हाँ, तब तो याद है याज्ञवल्क जी और जनक संवाद। जनक जी को पूछते हैं किम ज्योतिरयम् पुरुषः, कितना सुंदर, देखो हम सब बैठे भाई अंतर यात्रा के लिए, थोड़ा अंतर यात्रा हो जाए। पूछा गया है कि किम ज्योतिरयम् पुरुषः, भाई यह पुरुष किस ज्योति के स्वाहारे, केन ज्योतिषा, किस ज्योतिषा, किस प्रकाश के द्वारा अयम आस्ते। मैं इसीलिए उस शब्द को उठा रहा हूं क्योंकि हमें, हम भी उसी व्यवहार में है। तो किस ज्योति के द्वारा वो आस्ते, आस्ते में बैठा है, किम ज्योतिषा। सुधु केवल मात्र वो नहीं है, फिर आगे प्रश्न पूछते हैं, केन ज्योतिषा पल्ययत, किस ज्योति के द्वारा वो चल रहा है। महाराज आप आए हैं ना, किस ज्योति के द्वारा उत्तर है। मैं उत्तर की ओर नहीं जा रहा हूं, प्लीज आप उत्तर देने की कोशिश नहीं, हम विचार में बैठे हैं, विचार आप कीजिए, हम करते हैं। फिर विकल्येत किम ज्योतिषा, फिर रिटर्न भी जाना है वापस, किम ज्योतिषा। प्रश्न कितना प्रैक्टिकल नहीं है, कितना प्रैक्टिकल कि भाई हमने आस्था, बैठा हूं किस ज्योति के द्वारा, आ गया है किस ज्योति के द्वारा, फिर जाना है किस ज्योति के द्वारा। फिर कहते हैं, उत्तर देते हैं याज्ञवल्क्य जी को, ना ना इतना जल्दी स्वयं ज्योति प्रकट लेंगे तो बहुत आसान है। आदित्य नहीं वह ज्योतिषा, ये देखो ये लॉजिक के साथ कैसे ले जा रहे कि भाई ये तो आप जो बोले कैसे बैठे हो, अंधकार में बैठे हैं, दिन में बैठे हैं, अभी बैठे हैं, चल रहे हैं, आए हैं, फिर जाना है, ये सारे व्यवहार हम किस ज्योति के द्वारा कर रहे हैं। आदित्य नहीं वह ज्योतिषा, वो आदित्य ज्योति के द्वारा ही हम व्यवहार कर रहे हैं। अस्तमिते आदित्य किम ज्योतिषाम, प्रश्न ये जो एक एक स्टेप जा रहे हैं ना नारायण, यही हमारा स्टेप है। अस्तमिते आदित्य, जब ये आदित्य का अस्त हो जाए, हो जाता है, किम ज्योतिषा, किम ज्योतिषा, हाँ हाँ वो तो है। मैं वही उसी श्लोक को ही मैं ये कर रहा हूं। तो किम ज्योतिषा, जब आदित्य का अस्त हो जाता है तो ये अंधकार के समय जहां अस्तमित आदित्य किम ज्योतिषा, किस ज्योति के द्वारा आप व्यवहार करते हो। चंद्र तारकम, उपनिषदकार उत्तर दे रहे कि चंद्रमा है भाई, तारा है, तारे, और इसके प्रकाश से हम व्यवहार कर लेते। बोला अच्छा, इसका भी उत्तर है। और शांतो चंद्रमसी, अगर चंद्रमा का भी शांत हो जाए, अमावस के रात हो, घनघोर हो, जहां बादल छाया हुआ हो, तारका का कोई प्रकाश नहीं, उस समय किम ज्योतिषा। अग्निना व्यवहीयते, अग्नि रूपी ज्योति के द्वारा अग्नो शांते, अगर अग्नि का भी जहां महाराज निर्वापन हो जाए कि अग्नि को भी जलाने के लिए कोई अवकाश अवसर नहीं है, किम ज्योतिषा, उस समय आप कैसे व्यवहार करोगे। शब्दे नैव अनुभव, फट से आत्मतत्व में पहुंच गए, इतना हम क्रॉस कर रहे हैं, आप थोड़ा आगे है हमारे से। तो इस शब्द के द्वारा देखो, जहां कुछ भी नहीं है वहां दूर में कोई कुत्ता भौंकता हो या तो गांव के लोग बात करता हो तो अंदाजा लगा सकते उधर कोई बात कर रहे, अर्थात इधर से हम जाकर के उस गांव को प्राप्त कर सकते, पहुंच सकते हैं। तो देखो वाणी भी वहां एक प्रकाश है। फिर कहते हैं जनक जी, जब वाणी भी निर्वापित हो जाए किम ज्योतिषा, कहां वाणी भी निर्वापित होते हैं, कहते स्वप्नादो किम ज्योतिषा व्यवहीयते, भाई स्वप्न में आप जब पहुंचते हैं वहां बाहरी प्रकाश नहीं है, ना चंद्र तारका है, ना अग्नि है, ना वाणी है, वाणी भी तो लीन हो गई महाराज अज्ञान में, वहां किस ज्योति के द्वारा आप कभी भी विचार करते हैं? उत्तर के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं ना, उत्तर नहीं, वो जो स्वाप्निक जगत का आप दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, तो ये पूरे स्वाप दर्शन, स्वाप व्यवहार किस प्रकाश के द्वारा आप कर रहे हैं? मतलब ये सब हटाने के बाद जिसके द्वारा आप कर रहे हैं उसको आप शब्द के द्वारा बांध नहीं पा रहे ना। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, शब्द के द्वारा उसको आप बांध नहीं पा रहे कि भाई वो जो स्वप्न अवस्था है, स्वाप अवस्था, और स्वाप अवस्था में स्वाप्निक क्रिया भी आप कर रहे, किसी के से जा रहे अथवा कुछ स्वाध्याय कर रहे अथवा मंदिर जा रहे आप देख रहे, तो वो सारे क्रियाओं को किस प्रकाश के द्वारा आप कर रहे हैं? वहां तो बाह्य किसी भी, न तो आदित्य है, न चंद्रमा है, न अग्नि है, न वाणी है, तो वहां किस प्रकाश से आप पूरे व्यवहार को कर रहे हैं? किस व्यवहार से, किस कैसे हम व्यवहार कर रहे हैं? फिर जब लिखते हैं शब्दो शांतो, जहां बाहरी शब्द महाराज बिल्कुल बाहरी रह गया, तो शब्दो शांतो स्वापे स्वप्ने किम ज्योतिषा व्यवहीयते। तो देखिए ना, अभी भी आप लोग स्वप्न देखते हैं कि नहीं? लेकिन देखते ही हैं, वो देखने वाला कौन है वहां तक हम, और स्वप्न की घटनाओं से इतने ज्यादा विचलित हो जाते, उठ करके आने के बाद वही सब जो देखा। लेकिन भाई देखा आपने कैसे, कौन देखा? मैं करके उत्तर आसान है, कौन वो मैं भी तो कितना सारा खाद भरा हुआ है ना, ये भी तो डुप्लीकेट ही वहां भी तो मौजूद है। तो ये जो कौन है जो सारे बाह्य प्रकाश निर्वापित हो जाने के बाद, जहां अग्नि वाणी तक की गमन नहीं है, वो जो स्वाप अवस्था स्वप्न दर्शन स्वप्न क्रिया, उस स्वाप्निक व्यवहार को आप किस ज्योति के द्वारा कर रहे हैं? जनक जी को उत्तर देते हैं याज्ञवल्क जी, स्वयं। वो ये प्रपंक्ति आया, अत्रायम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवति। वो जो पुरुष है, वो जो अस्तित्व है, वो स्वयं प्रकाशमान है, उसको प्रकाशित करने वाला कोई नहीं है, वो पर प्रकाश्य नहीं है, वो सर्व प्रकाशक है, स्वात्म बोध के द्वारा सर्व का प्रकाश करते हैं। इसीलिए तो चित्सुखाचार्य जी लिखते हैं अविद्यत्ये सति अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वम। बाप रे, बहुत भयंकर। ये हम लोग को आचार्य के भाईवा में पूछा था, मुझे अभी याद है, उस समय तो केवल रटाई था, सच एकदम दिल से बोल रहा हूं। अवेद्यत्य, अवेद्य होते हुए भी जो अपरोक्ष है, परोक्ष नहीं है, अपरोक्ष व्यवहार योग्यता। तो ये अवेद्य है, देखो अवेद्य है, खुद अवेद्य शब्द को ध्यान में रखना है। अवेद्य मतलब वेद्य कौन होता है, जो हाँ दृश्य हो, तो जो स्वयं ही दृष्टा है वो कभी भी वेद्य बन नहीं सकते हैं। इसलिए अवेद्यत्ये सति अपरोक्ष व्यवहार, और जिनके बिना तो भाई आप व्यवहार। इसीलिए वो जो स्वयं प्रकाशमान, उसको जो समझना है, तो भाई अपने सारे व्यवहार को एक के बाद एक के बाद एक आप लोप करते हुए कौन सा ज्योति है, कि किस ज्योति के द्वारा हम स्वप्न जगत का निर्माण कर रहे हैं, स्वप्न क्रियाओं को संपादन कर रहे हैं, वो प्रत्येक क्रियाओं को संपादन बिल्कुल अंधकार में नहीं हो रहे, और सजगता के साथ प्रकाश के साथ, और आकर के स्मृति भी बतला रहे कि हमने देखा हमने जाना। तो ऐसा तो नहीं कि ये सब कल्पना है मात्र, कि भाई ये सब नहीं है, वेदांत वाले केवल कल्पना के द्वारा ही लोगों को बहलाते हैं, ऐसा नहीं है। हमारी बुद्धि की सूक्ष्मता नहीं है कि हम उस तत्व को पकड़ सके। इसीलिए तो कह सूक्ष्म या सूक्ष्म दर्शी भी, अगर सूक्ष्म दर्शन करना आप चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो सूक्ष्म दृष्टि को पहले अपनाओ, ग्रहण कर, यही साधना है। इसीलिए यहां लिखते हैं अत्रायम पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति। ये देखिए बृहदारण्यक का उपनिषद का दृष्टांत दे दिया। अब कहते अस्मात् सर्वस्मात् पुरतः, पढ़िए टीका चल रहा हूं मैं, अस्मात् सर्वस्मात् पुरतः सुविभातम। हाँ ये देखिए दूसरे उद्धरण दे रहे, अस्मात् सर्वस्मात् भगवत भक्तजन। अस्मात् शब्द के द्वारा भाष्यकार इस पर लिखते हैं कि अस्मात् शब्द से आप कहां तक लोगे। अस्मात् सर्वस्मात् भाष्यकार लिखते हैं अस्मात् सर्वस्मात् सच्चिदादि वाच्य भेद प्रत्ययात् पुरतः। जितने भी भेद आप देख रहे हैं ना, सत रूप से जो भी आप जान रहे हैं सत्ता के रूप में, ये है अस्ति अस्ति अस्ति अस्ति के रूप में जो कुछ भी आप भेद प्रत्यय कर रहे हैं कि ये वृक्ष है ये वृक्ष नहीं है, ये जो भेद प्रत्यय आप कर रहे हैं सर्व सच्चिदादि वाच्य भेद प्रत्ययात् पुरतः पूर्वम एव सुविस्पष्टम तद भेद साक्ष्य। भाई किनके द्वारा आप इस भेद को स्पष्ट रूप से जान रहे हैं। भाई ये पुस्तक है और ये फूल है, भेद ज्ञान हो रहे कि नहीं, तो इस भेद ज्ञान को स्पष्ट रूप से किनके द्वारा आप जान रहे हैं, तो उसको ध्यान दिलाने के लिए कह रहे हैं कि भाई ये जो अस्मात् सर्वस्मात् सर्व शब्द के द्वारा ये भेद प्रत्यय को लेना है। सर्वस्मात् भेद प्रत्ययात् पुरतः, किनके द्वारा आप जान रहे हैं। सर्वप्रथम अगर आपकी भाषा कहे स्टार्टिंग क्या है, आज सुबह उठे ना आप लोग, उठे हैं कि नहीं उठे हैं, तो कभी सोचे कि नहीं भाई पहले जो उठा कौन उठा, पहले कौन उठा, मैं ही उठा, कौन उठा। बहुत इंटरेस्टिंग है, हम लोग तो इतना कर्म व्यस्त होते हैं ना, तो उठने के बाद तो फिटफट से हमारा कर्म जो है दिमाग में आ जाता है, प्रेमपुरी जाना है फटाफट काम करो। लेकिन उससे भी पहले प्रेमपुरी में जो सिखाया वो थोड़ा भी कि कौन एवर कौन हुआ भाई, मैं आम ठीक है, वो अहम, उस अहम के पहले भी कोई है, अहम को किसने ये किया, अहम को अहम के रूप में जाना, लेकिन उस अहम के भी मूल में कोई किसी को चिंतन हो सकता है, किया जा सकता है, कौन है थोड़ा सा देखिए। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था कि ये जो सुबह उठकर के झटपट हम बैठते हैं, लेकिन नहीं सजगता बोलो कि जागरण, तो भाई कौन जागा, अरे जगा शब्द प्रयोग कर सकते हैं उनके लिए, अगर जिस तत्व का यहां विश्लेषण ठीक है ना, आप लोग समझ गए, इसलिए हमारा परिश्रम कम हो गया। चलिए तो इसीलिए अस्मात् सर्वस्मात् पुरतः सुविभातम्, भाई जिनके रहने के कारण ये मिथ्या ये जड़ ये चेतन ये सुख ये दुख सारे विपरीत भावनाओं को आप जान रहे हैं, कौन है वो सारे विपरीत सुख दुख जड़ चेतन ये विपरीत विरुद्ध भावों को कौन है जिनके द्वारा हम जान रहे हैं, विभागों को समझ रहे हैं किसके सहारे महाराज। आत्मा ब्रह्म ये सब शब्द को लेंगे तो मुझे लगता है विचार कहीं ना कहीं जैसे ऑब्स्ट्रकल जैसा लगता है, तो शब्द को छोड़ करके थोड़ा जाने की कोशिश करें कि कौन है, कि जहां जाने के बाद जिनके द्वारा ये सारे विभागों को हम समझ रहे हैं देख रहे हैं प्रत्यय हो रहे हैं और व्यवहार कर रहे हैं, कौन है वो। इसलिए सब जाकर के अभी आज अभी जाकर के थोड़ा खा पी करके सो जाइए और फिर थोड़ा उठेंगे ना, जैसे नींद खुलेगी ना थोड़ा विचार कर, नींद खुलेगी मतलब कि कौन जगा भैया, कौन है? कर्म नहीं, मैं नहीं, ब्रह्म नहीं, आत्मा नहीं, कौन है? शब्द को मैं इसलिए ये कर रहा हूं, शब्द जैसे ही हम उच्चार करते ना उच्चारण, तो देखिएगा मन का एक पैटर्न है, वो एक आकार सेव फटाफट फटाफट बना देते हैं। तो आकार बनाने से तो फिर तो वो विकारी और बहुत सारा आपके पास ये आ जाएगा। तो कौन है? सारे आकारों को उभारने वाला, सारे फॉर्म को फॉर्म बनाने वाला, अगर बोले तो वो जो तत्व है वो यहां बतला रहे पूरतः भाई। सर्वप्रथम प्रारंभ किनके द्वारा होता है? कोई स्टार्टिंग पॉइंट है क्या? ऐसा हम विचार कर सकते हैं। आज के दिन के स्टार्टिंग पॉइंट हम कहते हैं सुबह चार, लेकिन दिन के सुबह के चार ही स्टार्टिंग पॉइंट है क्या? कि कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ही नहीं? अगर ऐसे कहे तो ऐसे भी बोल सकते कि नहीं कि स्टार्टिंग पॉइंट मतलब ये पर्दा था, पर्दा उठ गया, अब यहां से दिखने लगा। तो भाई ये दिखने वाला अभी मौजूद है और पहले नहीं था, ऐसा कि स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, वो तो अविच्छिन्न स्वप्रकाश स्वरूप वो अस्तित्व है। उसका अगर स्टार्टिंग हो तो फिर अनेक विडंबना, विनाशी, विकारी आदि आदि आदि आदि, लेकिन वो जो शुरुआत है दिन के, वो तो मैं अथवा आप एक शब्द देके आज शुरू हुआ। तो देखो इसीलिए तो वहां कहते हैं यानीसा सर्वभूतानाम तस्याम, अब हो गया ना कि वो जागरण वो कभी भी उनके लिए निशा है ही नहीं महाराज। जिन जो ज्ञान में आरूढ़ है, आत्म अस्तित्व के साथ जिनका ओतप्रोत हो गया है, जो एकम एव अद्वितीय अस्तित्व को आत्म रूप से अनुभव कर लिया, उनके लिए तो महाराज अविद्या, अज्ञान, निशा आदि शब्द बिल्कुल बाह्य है, बाह्य है। इसीलिए यहां लिखते हैं अस्मात् सर्वस्मात् पुरतः सुविभातम्। फिर लिखते हैं आप लोगों का सुपरिचित अर्थ, तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वम् तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। देखिए यहां भी वही प्रश्न, तमेव भान्तम् अनुभाति, तमेव भान्तम् कौन है जिनके भान हुए बिना भाई और कुछ भी विषय जगत भान नहीं हो सकते? कौन है वो तत्व जो जिनके भान हुए बिना और अन्य कुछ भी भान? मेरा एक प्रश्न मैं आज ये रख करके समाप्त कर रहा हूं। ये जो एकदम कोमा की जो स्थिति है, एकदम जहां कुछ भी नहीं है, तो उस स्थिति को कैसे हम एक्सप्लेन करें? इस संदर्भ में अगर थोड़ा समझना चाहे, तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वम्, तो जो एकदम कोमा में गए उनके लिए तो अनुभाति कुछ है ही नहीं ना, तो भान्त का बोध भी वहां है या नहीं है? लेकिन एकदम डेथ तो नहीं बोल सकते ना, कुछ तो है कि नहीं, संचरण आदि तो चल रहा है, तो क्या तो चेतना क्या ज्ञान स्वरूप से मौजूद है? वो उसके बारे में सजगता है लेकिन है, तो उनको सुख दुख का अनुभव होता है जो कोमा में गया? मतलब ये क्वेश्चन है, इतने जल्दी से मैं छूटने वाला नहीं हूं। चेतना नहीं है आप बोल रहे हैं ना, तो चेतना जड़वत है मानना पड़ेगा। अच्छा थोड़ा सा चिंतन हम करते हैं। मेरे मन में ये प्रश्न आया कि इतने दिनों से मानो दो चार महीना दस साल तक वो कोमा में है, कोई क्रिया नहीं, कोई एक्टिविटीज नहीं ना, तो किसी प्रकार के, परंतु उसको डेथ बोल करके निकाल के फेंक नहीं सकते। तो कौन सा तत्व वहां मौजूद है जिनके कारण, देखो इंद्रिय कोई कुछ भी क्रिया नहीं करे परंतु उसको हम जला नहीं सकते, फेंक नहीं सकते, त्याग नहीं सकते हैं, तो कोई है ना, तो उस तत्व को आप कैसे, कहां आप ऑपरेशन करके ये है महाराज, ये है महाराज, ये नहीं है, ऐसा करके निर्वचन कर सकते हैं क्या? हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेव ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ओम शांति।